Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftelel hadithi kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Fe şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle. Fe külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bi senedil muttasıl ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Men tallaka ev harrama ev nekaha ev enkaha fe kâle inni küntü la'iden fe huve câddün. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri ibadet ve taatlerinizi kabul eyleyip iki cihanın hayrına cümlenizi nail eylesin. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şerifleri ki cümlemizin sadrına şifadır, dertlerimize devadır. Ramuzül Ehadis isimli hocalarımızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin telif eylemiş olduğu hadis mecmuasından 429. sayfadan okuyarak bu hadislerden size takdim edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlanmadan önceki vazifemiz evvelen ve hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olması için, sonra ümmet-i Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Ruk Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürteza'dan müteselsilen hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle mensuplarının, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olması için, okuduğumuz eseri yazan, bu eserin içindeki hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan alimlerin ve ravilerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelmiş siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, yakınlarının, istediklerinin, dostlarının ruhları için, şu beldelerde onların yüzü suyu hürmetine yaşıyoruz. Bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, gazilerin, mücahitlerin, muvahhid askerlerin ruhları için, ashab-ı hayrat ve hasenatın ve bilhassa şu camiyi yapmış ve yaşatmasına yardım etmiş olanların ruhları için, hayatta olan biz Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu yüzü anlı açık kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. İlk hadis-i şerifler, birkaç tanesi peş peşe, ondan sonraki hadis-i şeriflerde yine öyle, mevzu itibariyle aynı gelir. Mukaddimede metnini okumuş hadis-i şerifin izahından başlayalım. Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men tallaka, lamın şeddeli haliyle, men tallaka, her kim ki karısını boşarsa, nikahlısını boşarsa, ev harrama, yahut sen bana haramsın, artık aramızda bir şey yok, efendim, benden uzaklaşmışsın, bir daha karı kocalık münasebetimiz kalmadı derse, o da boşamaya giden bir şey. Yahut ev nekaha, yahut nikahlanırsa, evlenirse bir kimseyle, tamam ben seninle evlenmeye razı oldum, ev enkaha, veyahut bir başkasını nikahlarsa, benim bir yakınım var, İşte ben bakıyorum işlerine, onu sana nikahladım filan gibi, başkasını nikahlarsa, ondan sonra da fekal, ondan sonra da derse ki, inni küntü laiben, ben oyun oynuyordum derse, yani şaka yapıyordum derse, ciddi değil bu işim, şakaydı derse ne olur? Fehve caddün. Hayır, ister şaka yapsın, ister eğlensin, ister oynasın, o ciddidir. Boşaması boşamadır, evlenmesi evlenmedir, haram kılması haram kılmadır, evlendirmesi evlendirmedir. Bu işin şakası yok. Oyuncak değil, çok ciddidir. Onun için sözüne dikkat etmesi lazım. İnsanın hele hanımıyla konuşmasında filan, efendim söylediği sözlere, sinirlendiği zaman şeylere, söylediği sözlere çok dikkat etmesi lazım. Şimdi bu kadınlara da, erkeklere de bu boşanmayla ilgili şeyleri güzelce öğretmek gerekiyor. Aman bu iş oyununa gelmez, ciddidir demek gerekiyor. Demek ki şaka da yapsa ciddidir bu iş. Bu işin şakası olmaz. Diğer bir hadis-i şerif arkasından gelen, o da aynı mevzuda, onun için onu da çabucak okuyuverip aynı mevzuyu birleştiren, men tallaka. Her kim ki kadın boşarsa, ev ataka veyahut köle azat ederse, ev nekaha yahut kendisi evlenirse, birisiyle nikahlanırsa, ev enkaha veyahut kendisinin emri altında, selahiyeti altında bulunan bir kimseyi birisine nikahlarsa, cahitten evlaiben, ister ciddi olsun, ister oyun oynayan, şaka yapan durumda olsun, fakat cazi aleyhi, bu söylediği şey onun yapması gereken bir şey olur, yaptığı tamamdır, iş bitmiştir. Boşadıysa boşanmıştır, verdiyse vermiştir, tamam. Oyuncağı olmaz bu şey. Aynı mevzu, tabi bu Hasan-ı Basri Hazretlerinden mürsel olarak gelmiş haber, efendim İbn-i Cerir'den, İbn-i Ebi Hatim'den, ötekisi Ebu Derda radıyallahu anh'den efendim rivayet edilmiş aynı mevzu. Üçüncü hadis-i şerif, bir şeyi hatırlatayım, hanımlarınızla konuşurken filan ağzınıza sahip olun. Bir de söylüyorsun yani boşadım deyince boşanma oluyor diye, sinirlendiği zaman daha ortada bir şey yok, boşadım diye veriyor. Al başına derdi. Yani o da doğru değil. Biraz sahip olun, öyle hemen sinirlenince şey yapmayın. Ondan sonra da geliyor, çare arıyor. Efendim 3 defa boşadım da, 5 defa boşadım da, şimdi benim halim ne olacak da filan. Böyle ayağı yanık tavuk gibi ortada dolaşıyor ondan sonra. Dikkat etsene. Bak bu ne demek? Söylediğin söze, yaptığın işe dikkat et demek. Oyuncak. Evlenmişsin, artık aklın başında olması lazım. Sonra bir hususa daha işaret edeyim bu münasebetle. Boşanmak en Allah'ın sevmediği işlerden birisidir. Helaldir. Yani o kapı kapalı değildir. Yasak değildir. Elbet gerekebilir, boşama da olabilir ama evgadul halal ilallah ettalak. Yani Allah'ın sevmediği bir şeydir. Çünkü kolay bir şey değil. Yani insana ya sen çok kusurlu bir insansın, ben senden pek hoşlanmadım desen bile insanın bir morali bozulur. Bir kadına ben seni artık istemiyorum, seninle yaşamayacağım diyorsun. Dünyası yıkılıyor. Yani bu işi yaparken çok dikkat etmek. Yani oyuncak değil. Bir de böyle kazara dili söyledi, bilmem ne yaptı filan diye de ondan sonra o noktaya kadar gidenler oluyor. Ne zaman? Hemen evliliğinin birkaç ayında mı? Ne? 5 çocuğu var. 5 tane çocuğu var, bakıyorsun boşanıyor. Ya olur mu? Yani o çocuklara yazık değil mi? Karı koca ayrıldığı zaman çocuklara yazık olur. O yuvanın yıkılan çatısı altında çocuklar ezilir. Kadın gider bir başkasıyla evlenir, koca gider bir başkasıyla evlenir. Mali problemleri yoksa çocuklara yazık olur. Analı babalı öksüz olurlar, şey olur. İslam'da aile yuvasına çok büyük ehemmiyet verilmiştir. Ben de kardeşlerime o ehemmiyeti hatırlatmak isterim. Ailelerinizin mühim bir efendim yeri olduğunu İslam'da hiç hatırınızdan çıkartmayın. İnsanın ailesine yaptığı masraf, cihada verdiği parayla denk mükafatla mükafatlandırılıyor. Evine götürdüğüm file içindeki yiyecek, içecek. 700 misli sevapla mükafatlandırılıyor. Çoluk çocuğunu aç açık bırakmayacaksın. Yoksul bırakmayacaksın. Dışarıya baktırtmayacaksın. Sonra kötü söz söylemeyeceksin. Nerede kaldı dervişlik? Hani kalp kırmayacaktın? Hani kalp yıkmak, Kabe'yi yıkmak gibi kötü bir şeydi? Nerede kaldı dervişlik, tasavvuf? Dikkat etmiyorlar kardeşlerim. Yani camide güzel. Efendim sarık sarıyor, cübbe giyiyor. Efendim bilmem namaz kılışı vesairesi, tadili erken. Uzağında bak bayılırsın, erirsin yani mum gibi karşısında. Ne kadar güzel bir kardeş. Bir de hanımına sor bakalım. Gel yavaşçacık. Gönder hanımına haberi. Bakalım ne diyecek. Aman efendim. Aman hocam. El iyisi ev avusu. Ellere karşı iyidir. Ellerle güler oynar. Benim ne garazı var. Evde zehir zemberektir. Kapıdan içeri girdi mi o koyun gibi gördüğün adam barut kesilir. Ondan sonra efendim her birimiz bir köşeye sineriz filan. Olmaz. Böyle yapmamış Peygamber Efendimiz. Yani Peygamber Efendimiz'in aile hayatını insan incelemeli, örnek almalı. Her şeyimizde örnek değil mi? Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifini okudum. Emin olun benim katıdır kalbim biraz. Allah affetsin. Gözlerim yaşardı. Fatıma-tı Zehra radıyallahu anha yanına geldiği zaman oturuyor Peygamber Efendimiz minderde. Çıkmış gelmiş kızı Fatıma-tı Zehra. Ayağa kalkarmış. Elinden tutarmış kızının. Alnını öpermiş. Hoş geldin kızım diye gönlünü alırmış. Ondan sonra da kendi yerine oturturmuş. İzzet ve ikram ile. Görüyor musunuz? Yani modern tabir ile centilmenlik nasıl olurmuş? Sevgi, muhabbet, babalık nasıl olurmuş? Kendi kızı. Hiç kalkmaya mecbur mu? Yani insan kendi evladına kalkmaya mecbur değilim diye düşünür kendisini. Ama Peygamber Efendimiz kalkarmış. Diyor ki Peygamber Efendimiz, çocuklarınıza asil, kerim insan muamelesi yapın. Bak terbiyenin esasına. Bunu alsana. Pataklarsın, topaç gibi döndürürsün çocuğu döve döve. Ama bak Peygamber Efendimiz ne diyor? Çocuğu asil çocuk muamelesiyle yetiştir. Yani padişahın şehzadesi olsaydı dövebilir miydin? Dövemezdin. Bir bakanın oğlu olsaydı? Yapamazdın. Reis-i Cumhur'un yakını olsaydı? Yapamazdın. Valinin bilmem yakını olsaydı? Yapamazdın. Bilmem kendi çocuğuna garazın mı var? Onu da yapma. Onu da evladım diyerek böyle hoşlukla, güzellikle yetiştir. Çocukla şöyle bir ruh asaleti içinde yetişsin. Yani böyle ezilmiş köle ruhuyla yetişmesin. Dövüle dövüle böyle yıkılmış, perişan olmuş bir tarzda yetişmesin. Yo hocam ben kemiklerini kırarım ha alimallah. Ama olmaz. O çocuk da o zaman siner ses çıkartmaz 16 yaşına geldi mi kabadayıyla başlar. Dikilir karşısına babasının dinlemez. Oğlum sinemaya gitme. Kahveye gitme evlat. Biraz daha geçer vakit. Başlar o zaman moruk deme. Başlar o zaman şöyle böyle deme. Neden? O çocuğun o ruhunu sen küçükken yıktın, bozdun. Hurdaş oldu çocuk. Onun için dikkat edeceğiz. Yani aile hayatında Allah bizim büyüklerimiz öyle derdi. Evladım derdi. Bir yastıkta koyacaksınız. Evlendiniz işte. Yani birbirinizle dır dır dır gür gür gür kavga etmekten bir fayda yok. Birbirinizle hayatı zehir edersiniz derdi. Kadınlar da aklını başına toplasın. Erkekler de aklını başına toplasın. İşte bir mesut yuva. Daha ne istiyorsunuz? Bak bir ev sözü var. Bir de yuva sözü var. Hangisi daha sıcak? Yuva sözü sıcacık. Pamuk gibi yumuşacık. Tatlı. Yani evi yuva haline getirmek lazım. Oraya girdiği zaman insan sevinsin, barınsın. Öyle 5 çocukla ayrıl. 3 çocukla ayrıl. Kadın orada dursun, sen burada dur. Efendim çocuklar perişan. Eve geldiğin zaman kavga gürültü. Yapıyorsun ama aklın ermediğinden yapıyorsun. Yani biraz daha Hanya'yı, Konya'yı anlasan, dünyayı anlasan, onun da bir gün gelip senin yakana yapışacağını bilsen yapmazsın. Yevme yefirrul mer'u min ehihi ve ümmihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi. Bak yani neler sıralıyor ayet-i kerimede. O bir gün gelecek. Nasıl bir gün? Yevme yefirrul mer'u min ehihi. Kardeşinden kaçacak bucak bucak insan. Ve ümmihi ve ebihi. Anasından babasından kaçacak. Hani o güzel haller, güzel günler? Hak istemesin diye kaçacak. Suçlu olduğundan kaçacak. Aman beni görmesin diye borçlu nasıl alacaklısın uzaktan görünce sokağa dönüyor köşeyi. Ve bu tarafa öyle. Ailesinden kaçacak, çoluk çocuğundan kaçacak, yetiştiği, içinde yetiştiği ailesinden kaçacak. O günü unutma. Dönüp dolaşıp oraya varacağız. O günde buluşacağız. O günde görürsün gününü. Sen bana haksızlık edersin, ben duymam. Arkamdan konuşursun, duymam. O gün de çıkar ortaya. O gün gizliler aşikar olur. O gün Allahu Teala Hazretleri kadı olur. Azamet ve celalinden kimsenin karşısında ağız açacak, söz söyleyecek hali kalmaz. Burada dolap çeviriyor adam. Efendim onun aleyhinde, bunun aleyhinde. Yüzüne gülüyor, arkasından şikayet ediyor. Kuyusunu kazıyor. Yap bakalım. Çok cahilsin. Sen dünyayı anlayamamışsın, ahireti anlamışsın. Yap bakalım. Görürüz bakalım. Bir de o gün var. Ben o güne inanmıyorum ki. Ha, inanmıyorsan o zaman cehenneme kadar yolum var. İnanmazsan ne diyeyim ben? Yani Allah-u Teala Hazretleri sana imanı nasip etmemiş. En kıymetli cevher. Neden? Neden en kıymetli cevher? O kıymetli cevher ile insan cennete giriyor da ondan. İstersen inanma. Allah'a zarar mı vereceksin? Celle Celaluhu. Ganiyyun anil alemin. Alemlerden müstahni. Dünyalar, yıldızlar, gökler, fezalar, hepsi tepeden tırnağa silme, tıka basa, kafir de olsa azametinden zerre eksilmez Allah-u Teala Hazretleri'nin. Hepsi iman etse, hiç kafir kalmasa, cümle alem Allah-u Teala Hazretleri'ne kulluk etse halisane. Azametine bir şey eklenmez. Gani, müstağni, ne kulun ibadetine ihtiyacı var, ne de isyanından korkusu var. İsterse yok eder, anında kahreder. İsterse yıldırım, başına yıldırım indirir. Ve yürsülü sevâika fe yusibü biha men yaşa. Yıldırımı tepesine küt indirir. Ha, az önce sen Allah'a kafirlik ediyordun. Bu kapkara böyle kömür kesilmiş adam. Ne oldu? Hani kafirlik edip dolaşıp duruyordu orta yerde? Gitti. Kimisine de mühlet verir. Dolaş bakalım. Ama ipi elinde, istediği kadar uzağa gitsin. Mühlet verir de orada dolaştıkça ben de istediğimi yapıyorum sanıyor. Yahu senin Allah bir sinirine bir hastalık verse ayağını kıpırdatamazsın sen. Bir küçük sinir. Doktorlar tedavi edemez. Sinirin tedavisi yok. Sinir arızalandı mı yapışmaz tekrar. Koptu mu yerine yerleşmez. Bazı arızalar tedavi. Buyur bakalım ayıkla pirincin taşını. Sen kendini ne sanıyorsun? Bir küçücük gözle böyle gözlük taksan, dürbünle baksan, mikroskopla baksan ancak göreceğin bir sinir koptu mu halin harap. Kolunu kaldıramaz. Gören göz pırıl pırıl cam gibi gözdürüyor, görmüyor. Göz sinirleri bozulmuş. Levent gibi adam ayakları tutmuyor. Ayaklarına felç gelmiş. Sinirleri çalışmıyor. Her şeyi turp gibi sağlam, yanağını sıksan kan damlayacak. Aklı yok. Hadi buyur bakalım. Aklı yok. Götürün Bakırköy'e, bağlayın zincirlere, ağlayın karşısında. Neydi bu adam ya? Dağ gibiydi ya. Pehlivan gibiydi ya. İnsanoğlu aciz. Ama acizliğini bilmiyor. Allah'ın verdiği kudretle ayakta durunca Allah'a asi geliyor. Şu şaşkınlığa bak. Kudreti veren Allah, yaratan Allah, yaşatan Allah, ayakta tutan Allah, ayağa kalkar kalkmaz Allah'a asi geliyor. Onun için o günü unutmayın. Ailenizde de vazifenizi müdürlük olun. Sonra onları cehennem ateşinden de koruyacaksınız. O da sizin vazifeniz. Senin çocuk ne oldu? Davulcu oldu, zurnacı oldu. Niye yetiştirmedin? Niye yetiştirmedin kardeşim? Namaz kılar mı? Kılmaz. İmanı var mı? Yok. Hangi zihniyette? Aman hocam sorma. Yetiştirmedin. O şimdi yarın sıkışacak, sıkışınca da gelecek senin yakana yapışacak. Allah'a şikayet edecek, diyecek ki, Ya Rabbi bu benim babamdı, beni yetiştirmedi diyecek. Hem dünyada çekeceksin hem ahiret. İyi yetiştirmek. Efendim kadın ağladı, yalvardı, yakardı. Ondan sonra işte bu günahlı işi yaptık. Ne orada, niye yaptın o günahlı işi? Yalvara yakara, ne olur ben şu fırına gireyim, cayır cayır yanayım, ateşe gireyim deseydi, ateşe bırakacak mıydın? Elinden kaçıp atlamak isteseydi, tutmayacak mıydın? Ateşten koru işte, cehennem ateşi de var, biraz ileride ama. Yani burada değil de, o giderse böyle o tarafa gidecek işte. Ku enfuseküm ve ehliküm nara. Hem kendinizi hem de aile fertlerinizi cehennemin ateşinden koruyun. Öyle bir ateş ki insanlar yanıyor da öyle alevler çıkıyor ortaya. Yanan insan. وَقُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ Allah şöyle bir bakıp dünyayı gören, şöyle bir bakıp ahireti anlayan Akıllı insan etsin bizi. Karmakarışık hocam, bu dünya bir bakışta görülür mü? Çok basit, çok basit. Çok kolay. Bir baktın mı anlarsın, fani. Çünkü ötekisi gidiyor, sen de gideceksin. Çünkü ötekisinin eli ayağı tutmamaya başladı, sen de tutmayacaksın. Bir zaman gelecek, sen de o acı hale geleceksin. Çocuklar bana yardım edin, gözüm görmüyor. Bir zamanlar nasıl iğnenin böyle içinden böyle ipliği geçirirdin? Aciz oluyor insan. O acizi bilip, işin sonunu başından anlayıp, dümdüz bir baktı mı, o zaman insan ne yapar? Nazar eyler, itürü, bazar eyler, götürü. İtürü nazar etmek ne demek? Keskin bakmak demek. Dikkatli bak, dikkatli bak, keskin nazar et. Aman, teferruatı iyi ayır, karıştırma, fark et. Aradaki şeyi, inceliği fark et. İşte, keskin baktı mı insan, ha, eddünya sa'a, fec'alha ta'a. Dünya bir göz yumup açıncaya kadarmış, aman burada iyilik yapan ter ediyormuş, kötülük yapan derdine yanıyormuş sonra. Çok diz dövüyormuş, saç baş yoluyormuş. Yolanlardan bak, ibret alıver. O kadar kolay. Hocam o zaman yani ben ahireti tercih edersem benim bu dünyadaki yaşayışım ne olacak? Ya Müslümanların yaşayışı ne oluyor? Sen Müslümanlar ölüyor mu sanıyorsun hemen? Varsın bile ölürse ölsün yani. Allah yolunda, yer yoluna dökülmedik dilleri neyleyim? Hak yoluna saçılmadık canları neyleyim? Allah canı vermiş, dilerse alır. Hadi bakalım harp çıktı, savaş. Baş. Bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmişler dedeler. Neden girmiş? Kefenini almış. Ölümünü bilmeyen insan kefeni alır mı yanına? Öleceğini bile bile kefenini almış. Boynuna da sarık diye dolamış. Başına da ucunda sarkıtmış. Cihada gitmiş. Öleceğini bilip duruyor. Öleceğinden korkmuyor. Ölemediği zaman ağlıyor. Bana daha şehitlik nasip olmadı diyor. Nasıl olsa ölmeyecek misin? Yani korkunca, sakınınca ölümden kurtuluyor mu insanoğlu? İstersen 40 tane kapılı bir köşkün en iç odasına gir, her biri demirden kapı olsun, her birinde kendi eline kilitle kilitle içine sakla. Bak Azrail nasıl gelir gene oraya? Nasıl olsa gene gelecek. Vakti geldi mi olacak? Anlatırlar menkabelerde. Süleyman Aleyhisselam'ın yanında bir genç varmış. Azrail Aleyhisselam da Süleyman Aleyhisselam'ı ziyarete gitmiş. Şöyle bir bakmış. O adamın, gencin yüreği ağzına gelmiş. Böyle bakışından öyle korkmuş ki Azrail Aleyhisselam'ın, yani demek ki bir başka suretle geldi veyahut bir menkabe ibret alınsın diye. Ondan sonra Azrail Aleyhisselam gittikten sonra demiş ki, ya peygamber, ya Süleyman Aleyhisselam, ben bu adamın bakışından çok fena halde korktum demiş. Sen demiş rüzgarlara hakimsin. Efendim emret, lütfet, beni bu diyardan çok uzak bir diyara götür. Hop, rüzgar almış adamı Hindistan'a götürmüş. Hazreti Aleyhisselam bir daha gelmiş biraz sonra. Demiş ki Süleyman peygamber Aleyhisselam, yahu demin baktığın adamı öyle korkutmuşsun ki, bakışınla öyle bakmışsın, öyle korkmuş ki yüreğe ağzına gel. Demiş, ben de hayret ettim. Allah-u Teala Hazretleri bana ismini verdi. Yarın Hindistan'da bu adamın canı alınacak diye. Bu buralarda ne arıyor? Oraya nasıl gider bu? Bu kadar uzak mesafede diye ondan dikkatli baktım demiş. Hindistan'a kaçmakla ölümden kurtulur muyuz? Madem bir kere gelecek, madem de Allah onu takdir etmiş, bak ayetlerde, şeylerde bildiriliyor. La yestekimune sa'aten ve la yestekhirun. Yani öne de gelmez, sonra da gitmez. Belli. O zaman rahatlasana biraz. Ne korkup titriyorsun ölümden? Öleceksen öleceksin işte. Bir defa ne öne gelir ne geriye gider. Tamam, rahat et. İbadete bak. Ama öleceğin muhakkak. İbadete bak. Ondan sonrasına hazırlan. Ama işte bu insanlar çok aptal. Hem çok akıllı, fezalara çıkıyor, hem de çok aptal, burnunun ucunu görmüyor. Allah bizi akıllılardan eylesin. Ahireti kaybetti mi en büyük aptallık. Vay aptal vay, vay şaşkın vay, ahireti kaybetti. Ahireti kazanan en akıllı insan. Çünkü cennetleri kazanıyor. Cennete en sonra girecek insana o kadar büyük yerler verilecek ki sanacak ki bana en büyük ikram bana yapılmış sanacak. Bu yerler, bu gökler kadar yer verecek kendisine. En son giren insana, sonuncuya, derecesi en aşağı olan kimse. Onu kaçırır mı insan? İşte bir hepimiz Müslümanız. Siz kendi kendinize sorun, etrafınıza da bakın. Müslümanlar yani yaşamıyor mu? Gene yaşıyorlar. Yemiyorlar mı? Gene yiyorlar. Mesut mutlu olmuyorlar mı? Onların mutluluğunu padişahlar bilse alınacak bir şey olsa ordu sevk edip almak isterlerdi ellerinden. Onların içinde bulunduğu nimetleri, lezzetleri, Müslümanların tattıkları tatları, ah şöyle bir yağmalamak mümkün olsaydı Cengiz ordusuyla gelirdi. Şunları alayım, en büyük hazine burada diye. Bu Müslümanların içinde o hazine. İşte hayat böyledir de hayatı kendi kendinize zehir etmeyin. Etrafınızdakilere de zehir etmeyin. Hanımınıza da zehir etmeyin. Hanımınız da size zehir etmesin. Ben tek taraflı konuşmuyorum. Neyse işin hak tarafı öyle. Hanımınız da size zehir etmesin hayatı. Efendim ruj al, bilmem oya ne o? Oje al, allık al, pudra al, bilmem şu allı fistanı isterim, şu dalgısını isterim. O da öyle demesin. Normal ölçülerle desin. Boş yere hayatınızı birbirinizle sürtüşüp de birbirinizi yıpratmayın, törpülemeyin. Ahireti kazanmaya bakın. Beraberce birbirinize yardım ederek. Çocukları iyi yetiştirmeye bakın. Sonraki hadis-i şerif. Men Adem arivan lem yezel yehudur rahmete hatta yeclis fe izâ celese iztemese fîhâ. Bundan sonra 3 tane hadis, belki daha fazla, hasa ziyaretiyle ilgili. Bu da mühim bir vazife İslam'da. Peygamber Efendimiz'in çok hadis-i şerifler var. Hasta kardeşini ziyaret edecek Müslüman. Onlarla ilgili müjdeleri okuyuverelim. Men Adem maridan. Her kim bir hastanın ziyaretine giderse. Lem yezel yehudur rahmete. Rahmete girmiş, rahmette devam etmekte olur. Rahmetin içinde olmuş olur. Allah'ın rahmetinin içinde olmuş olur. Nereye? Hasta ziyaretine gidiyor. Etrafını, yani rahmetin içinde olmuş olur. Allah'ın rahmetinde olur. Hatta yeclise, yanına oturuncaya kadar. Yani demek ki rahmet onu kaplıyor, karşılıyor, öyle rahmetin içinde gidiyor oraya. Fe izâ celese iztemese fîhâ. Oraya oturduğu zaman şeyin, efendim, yanına, hastanın yanına, o zaman o rahmetin deryasına dalar. Gark olur demek yani. Demek ki yolda da insan kâr ediyor hastayı ziyaret ederken, yanına oturup da nasılsın canım kardeşim, iyi misin, hoş musun, ağrıların geçti mi, dur bakalım, iyi gördüm seni, bak yüzüne renk gelmiş filan, oturduğun zaman rahmetin deryası boyunu aştı. Rahmet deryası taştı da senin boyunu da aştı, rahmetin içinde gark oldu. Öyle olur diyor Peygamber Efendimiz. Bu bir hadis-i şerif sallallahu aleyhi ve sellem. Beyhakî'de, İbn-i Hibban'da, Müstedrek'te, efendim Ahmed İbn Hanbel'de ve hatta Buhari'de bile var. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'ten. Bu nedir? Niye böyle hastanın ziyaretine bu kadar mükafat verilmiş? Ana fikir ne? Ana fikir Müslümanın Müslümanı sevmesi, ona muhabbet etmesidir İslam'da. Bu çok önemli bir esastır. Müslüman Müslümanı sevecek. Candan sevecek, oyuncak değil. Kardeş gibi sevecek. Kardeş gibisi fazla. İnnemel müminune ihvetun. Müslümanlar sadece kardeştir. Hasım olamaz, düşman olamaz, yabancı olamaz, yat olamaz filan. Sadece kardeştir diyor Peygamber Efendimiz. O kardeşlik, o muhabbetin gereği neyse o yapıldığı zaman mükafat üstüne mükafat. O kardeşliğe sığmayan ne yapılırsa da günah üstüne günah. Esas bu. Vebal üstüne vebal. Ceza üstüne ceza. Hastalandığı zaman da ziyaret ediyor. İşin aslı bu. Yani ah kardeşim hastalansa da ziyarete gitsem de ecir alsam. Ya sağlığında ziyaret et, başka türlü ecir al. Yani hasta olduğu için değil. Birisi hastalansa da, şimdi bizim mahallemizde İmam Hatip Okulu'na götürüp getirdiğimiz bir çocuk vardı. Babası otocamı yapıyor. Kırık bir araba gördü mü tamam babama iş çıktı diyor, latife ediyor. Yani oto camcısı ya, babası imalcısı ya. Cam kırıldı mı? Hani derler ya, yağmur yağdığı zaman ekinci sevinir, kömlekçi üzülür derler. Hani o arabası bozuldu diye üzülüyor. Bu da tamam bize cam çıktı şey, filan diye seviniyor. Yani o hasta olsun da ziyaret edeyim değil. Sen kardeşine muhabbet ettin mi o muhabbetten neler hasıl olur? Onun derecesine yükseltecek Allah seni. Bu tasavvufu, bu kardeşliği, bu dervişliği ne sanıyorsun sen? Ama kimsenin kimseye bir muhabbet göstermeye niyeti yok yani. Yok ki kalbinde sevmek kabiliyeti yok. Sevmek kabiliyetini unutmuşlar. Dumura uğramış. Kopmuş o damarı. Bitmiş işi. Sevemiyor adam. Kimseyi kimseyi sevemiyor. Herkesin kaşı şöyle bir kaşı inmiş bir kaşı kalkmış. Herkes her kişinin arkasında bir hesap arıyor. Bir hesap arıyor. Herkesin bir ters taraftan düşünüyor şeyini. Biraz da yakında başıma geldi de oradan izliyorum. Yüzüne gülüyor arkasından bize gülüyor. Kuyusunu kazıyor. Sen nesin? Müslümanım güya. Nesin? Din adamıyım güya. Nesin? Bilmem üniversitede doktora yaptım güya. Yakışır mı ya? Utanmaz mısın? Yani senin içinin dışının bir olmasına ne mani var? Pırıl pırıl olsana. Alnın açık olsa ya. İçin dışın bir olsa ya sevsene ne olur. Sevemiyor. Kızmayı mükemmel biliyor. Küplere biniyor. Kızacağı zaman mükemmel. Efendim düşmanlık edeceği zaman şahane düşmanlık ediyor. Kötülük edeceği zaman şahane. Entrika bir tane. Sanki tahsilini yapmış, profesörlüğü derecesine çıkmış gibi. Entrika da bir tane. Hadi ahbaplık yap. Bilmiyor ki sevmez. Sevmeyi öğrenmemiş. İşte bu hasta ziyareti o. Öteki hadis-i şerife geçiverelim. Men âde marizan. Lem yahtur eceluhu. فَقَالَ اِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتِ مِرَارٍ اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَنْ يَشْفِيَكْ اِلَّا اَعْفَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَرَضِ. Bu hadis-i şerifte bir dua öğretiyor. Hastalığa gidince ne diyeceğini öğretiyor Peygamber Efendimiz. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Ebu Davud'da ve Müsedrek'in içinde olan bir hadis-i şerif bu. Men Adem Ali'den, her kim ki bir hastayı ziyaret eder, lem yahtur eceluhu, ama o hastanın eceli gelmemiş daha. Bak demek ki ecel geldi mi değişmeyecek. O zaman bir şey yok. Ama eceli gelmemişse, efendim, eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de bir insan, fekale indehu seb'a mirar, 7 defa onun yanında derse ki, es'elullahel azim, rabbel arşil azim, en yeşfiyek. Bu duayı 7 defa söylerse insan illa afahullahu min zalikel maraz. Allah muhakkak o hastayı o hastalıktan afiyete erdirir. Kurtar. Yazın hemen. Şifa şeyi. Ne duruyorsunuz? Kalemler çıkacak, kağıtlar çıkacak, yazılacak. Hastanın yanına gittiği zaman hadis dinliyoruz. Peygamber Efendimizin hadisi şerifi madem. Biraz sonra soracağım unutacak. El ilmu saydun vel kitabetu kaydun. İlim avlanmak gibidir. Efendim yazmak da avladığı avı kafese koymak, bağlamak gibidir. Sen ceylanı yakaladın, bırakırsan kaçar. Bağlayacaksın yakaladığın şeyi. Ne diyecek duası neymiş? Bir daha okuyoruz. Es'elullahel azim. Rabbel arşil azim en yeşfiyek. Kısa. Es'elullahel azim. Rabbel arşil azim en yeşfiyek. Es'elullahel azim. Rabbel arşil azim en yeşfiyek. Biliyorsunuz Sünen-i Ebu Davud da 6 sahih hadis kitabından birisidir. Onun içinde olan hadislerden bir tanesi. İbn-i Abbas radıyallahu anh de. Bu başka yerlerde de geçmişti. Daha önceden de geçmişti hatırlarsa kardeşlerin. Efendim kim bir kardeşini ziyaret ederse diye menzare babında da geçmişti. Burada da bu ifadeyle geçti. Demek ki hastaya böyle manasını söyleyiverelim. Bu dua ne demek? Manasını söyleyelim. Es'elullahel azim. Azamet sahibi olan, ulu olan Allah'tan dilerim. Rabbel arşil azim. Ulu arşın sahibi Allah'tan dilerim. O ulu arşın sahibi olan, kendisi de azamet sahibi olan Allah-u Teala Hazretlerinden dilerim. Neyi? En yeşfiyek. Sana şifa vermesini dilerim. Niye böyle küçücük bir sözden bu kadar büyük bir netice oluyor? Şundan dolayı, kul Allah'a dayanıp onun azametini bildi mi, Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadir olduğundan, o bilgisi çok kıymetli olduğundan Allah şifayı veriyor. Şifayı kim veriyor? Ne senin dilin, ne bu dua, ne bir ilaç, ne doktor. Şifayı Allah-u Teala Hazretleri veriyor. Şifa, şafi Allah. Dilemezse vermez. Dilerse verir, yani o veriyor. Allah-u Teala Hazretleri veriyor. Neden veriyor? Sen onun azametini, ululuğunu, büyüklüğünü bildin diye. Nasıl büyük Allah-u Teala Hazretleri, nasıl büyük, nasıl büyük? Şu kainatın büyüklüğünü düşün, oradan anla. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor ki, efendim, وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Kıyamet koptuğu zaman bütün bu semalar Allah-u Teala Hazretleri'nin elinde dürülecek. Nasıl eldir? Kudret eli. Allah-u Teala Hazretleri'nin efendim kudretinin sonu yok. Ama efendim وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ Bütün yeryüzü şöyle bir tutuşundadır Allah-u Teala Hazretleri'nin. Öyle azamet sahibidir. Öyle büyüktür. Şu kainatı yaratmış, mülkünün her yerinde hükmü geçiyor. Oradan anlasana ne kadar büyük olduğunu. O azameti bildi mi insan? O azameti bilsin diye bile arkasından Rabbel Arşil Azim, o ulu arşın sahibi olan, Rabbi olan Allah diyor. Şimdi arş nedir? Arş, Allah-u Teala Hazretlerinin istiva ettiği bir şey. İstiva ne demek? O da ayrı bir şey. Şimdi yalnız şöyle anlatalım ki bu dünya etrafında semalar var. Yedi kat sema var. Seb'a semavatin tıbaka. Tabaka tabaka yedi kat sema var. Velekad zeyyenne sema et dünya bi mesabiha. İlk sema yıldızlarla ziynetlenmiş. Öyle buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. En yakın olan semayı biz yıldızlarla donattık buyuruyor. Demek ki yıldızların olduğu sema birinci semadır. Yunan filozoflarının dediği gibi efendim zuhal yıldızının olduğu sema birincisi, ötekisi ikincisi, ötekisi ve üç, öyle değil. O gezegenler, mezegenler, yıldızlar, sabiteler, seyyareler hepsi bütün yıldızların olduğu sema birinci sema. Bunun arkasından altı kat sema daha var. Ondan sonra vesi'a kürsiyyü semavati vel ard. Kürsüsü semaları ve arzı kuşatmıştır. Kürsüsü de arşın yanında bir küçük nokta gibi kalır. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ne azamet, ne büyüklük. Oradan anlayabilir insan. Şimdi bir de şöyle anlatayım. Bir insan buradan bu fırlatılan bir füzeye binse, içine girdi. Füzenin de burnunu doğrulttular. Efendim, gökyüzünün boşluğuna doğru ateşlendi füze. Oh, ay geride kaldı. Efendim, gidiyor daha ileriye. Ayı filan geçti, daha ileriye doğru gidiyor adam füzede şimdi. Bu güneşin bulunduğu şeyden, sistemden 20 bin yıl sonra çıkacakmış. Bu güneşin bulunduğu yer semada küçücük bir yer. 20 bin yıl sonra çıkacakmış. Yani kendisi ölecek, zerreleri toz olacak, bir şeyi kalmayacak, göremeyecek çıktığını. Öyle büyük bir kainat. Öyle yıldızlar var ki ışık oradan yandığı zaman buraya geliyor, bilmem kaç milyar ışık yılında geliyor. Işık yılı ne demek? Işığın böyle bir saniyede 300 bin kilometre yaptığını düşün, dünyayı 7 defa dolaştığını, o hızla bir sene gidiyor da bir ışık yılı oluyor. Bilmem kaç milyar ışık yılında oradaki yıldızdan ışık geliyor bize. Kainatın boyunu, enini, derinliğini anlamak için işte astronomi ilmini aç oku, bak orada nasıl zangır zangır titrer insan. Allah'ın azametini anlar. Ve hocam bu liseliler zangır zangır titremiyor. İşaret etmiyorlar. Göstermiyorlar, söylemiyorlar. Küçücük noktalar var. Küçücük dönemeçler var. Bak şurada gözünü aç. Bak şu noktaya dikkat et. Bak şu şöyle olmasaydı şöyle olmazdı. O zaman aklı başına geliriz. Dünyanın ekseni efendim ayı güneş etrafındaki yörünge düzlemine göre bilmem 23 derece bilmem kaç dakika meyilli. Niye böyle yampiri durmuş? Ha o yampiri durmasından mevsimler meydana geliyor. Dümdüz dursaydı sen görürdün gününü. O kışın eksi 20'de 50 derece 30 derece soğuk hep başında olacaktı o zaman. Bak geçti de şimdi ağaçlar çiçek açtı. Her taraf ne güzel oldu. İşte o eğri durmadan. Allah onu öyle bir güzel eğri yapmış ki o eğrilikten efendim böyle kebap gibi güneşin etrafında bir uzağa gidiyor, bir yakına gidiyor, bir orası dönüyor, bir orası dönüyor. Mevsimler meydana geliyor. Yaz oluyor, kış oluyor. Efendim böyle bu lezzetleri, tatları duyuyorsun. Her şeyi hesaplı. Efendim etrafını havayla çevirmiş yeryüzünü. Bu havayla çevrilmeseydi bu yıldızlardan kopan yıldız taşları çat pat çat pat bize çarpardı. Havaya çarptığı zaman cızız bir kayıyor, yanıyor. Bize kadar gelmiyor, koruyucu bir tabaka. Fezanın tehlikelerinden koruyor. Bunun içine oksijen koymuş, azot koymuş. Efendim oksijenini şu kadar fazla koyuverseydi Allah kadir değil mi her şeye? O zaman her şey tutuşurdu. Daha az koysaydı o zaman da yine bir sıkıntı. Yani her şeyin nispetini incelediğin zaman, kimyadan incelediğin zaman ya Rabbi her şeyi ne kadar güzel bilirmişsin. Her şeyi ne kadar güzel yaratmışsın ya Rabbi. Her şeyi ne kadar güzel düşünmüşsün ya Rabbi. Ya Rabbi bu akıllarımız yetmiyor bizim. Mühendislerin, üniversitelerin ilimleri, kitaplar yetmiyor senin bir işindeki hikmetini anlama. Ya Rabbi ne kadar büyüksün. Ne kadar her bakımdan her şeyin ne kadar güzel diye insan bayılır. Kimyayı okuyunca bayılır, fiziği okuyunca bayılır, matematiği okuyunca bayılır. Bizim bir profesör arkadaş vardı. Ben dedi biraz Arifiye öğretmen okulunda hocaydım. Matematikle Allah'ın varlığını ispat ederdim dedi. Matematik hocası tahtaya ispat edermiş. Hocası oldu mu ilmin şeyini gösterir. Ama kimisi de tabii benim karşısına geçiyormuş diyormuş ki demiş ki veyahut kitaplarda okuduk. Hadi bakalım Allah'tan bir şey isteyin. Elma isteyin veyahut şeker isteyin. Ya Rabbi bize şeker ver. Bekliyorlar şeker yok. Bir de hocanızdan öğretmeninizden şeker isteyin. Öğretmenin bize şeker ver. Alın çocuklar 1, 2, 3, 4, 1, 6 hepsine şeker ver. Cebine hazırlamış. İşte bak gördünüz mü? Allah olsaydı o da verirdi size. Yani bak dinsizlik telkin ediyor. İkinci ders talebe tekrar soruyor. Hocam gene şeker versene. Bitti şekerler ne yapacak şimdi? Öğretmen yok o zaman. Karşısında duran öğretmen yok. Şeker veremiyor çünkü. Gördün mü ne kadar saçma iş yaptığını? Saçma iş yapıyor ama o küçük çocuk o saçmalığı bilemediği için bu sefer ha yokmuş demek ki. Ben istediğim haltı karıştırayım. Namus, ar, edep, efendim kanun, nizam hepsi bir tarafa. İnsan bu dünyaya bir defa gelirmiş. Ne çalar çırparsa kar imiş. Boş ver başka insanları. Yap yapabildiğin şeyi ne kadar kurnazlık yaparsan başka bütün insanlar ölse hepsinin tepesine basarak yürüsen kafi. Sen yaşa kafi. Böyle oluyor. Ama mümin insan yok diyor. Onun da canı var diyor. Sonra demin söylediğim gibi o şeyde aile meselesinde yarın hesap var diyor mümin. Ben bugün gücüm kuvvetim yetiyor ama hesap var diyor. Biz bilmez miydik bu Bulgarları Yunanları kesmesini? Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusu 200 bin kişilik yeniçeri post bıyıklı böyle şeyler kahramanlar mehter takımıyla gümbür gümbür gümbür gümbür Viyana'ya giderken kesiverildik bütün Bulgarları. Ne kadarcık Bulgar vardı ki yani. Kesemez miydik? Kesmedik. Biz kesmeyiz. Biz Allah'tan korkuyoruz. Suçluysa suçlunun cezası verilmişse verilmiş. Ama suçlu değilse eman dilemişse muhafaza edilmiş. Muhafaza edilmiş de şimdi onlar böyle yapıyor. Olsun. İyilik yap. Denize at. Balık bilmezse Haluk bilir. O belasını bulur. Sen gene rahat eder. Göreceğiz. Öyle şimdi eline fırsat kesmiş öyle yapıyor ama yaşayan hepsi görecek. Ne olduğunu görecek için sonra. İşte Allah kendisinin azametini bildiği için o kuluna mükafat olarak o hastaya şifa veriyor. Her şeye kadir. Kün teyekkün. Ol dedi mi olur. Hastam iyi olsun buyurduğu zaman iyi oluyor. Olmasın. Gelsin huzuruma dediği zaman cümle tabibanı cihan bir araya gelse, hepsi toplansa hastaya şifa bulur. Yok. Eceli gelmiş. Eceli geldi mi? Emir, ferman geldi mi? Fermanının karşısında duracak yer yok. Kim duracak? Nasıl durur? Ne mümkün? Onun için o güç kuvvet sahibine, o sanat sahibine, o her şeyi en güzel yapan, o merhameti sonsuz. Hiç mi senin gönlün titremez? Hiç mi sende şöyle bir şey yok yani, duygu damarı yok? Severek bağlanmamız, gözlerimizden yaşlar dinmemesi lazım. Ilık ılık böyle ılık ılık gözyaşları sevgiden dökülmesi lazım. Seviyorum ya Rabbi. Şu kudretine bak. Şu ağacı kışın çırılçıplaktı şu ağaç. Odun gibiydi. Hiç hayat olduğunu ben bilememişim bu hayatta. Meğer bu ağaçta neler ne hünerler varmış. Tepeden tırnağa çiçeklendi. Sonra da meyvelenecek. Sonra da o meyvanın içinde Efendim hangi şeker fabrikasında yapılmışsa, Kayseri'de mi? Efendim bilmem Malatya'da mı? En güzel, en güzel tatlar. O çiçek, o ağaç yapıyor işte, o odun yapıyor, o odun yapıyor. O odun, o tatlıyı yapıyor içeride. Hangi mutfakta yapıyor? Yerin altındaki mutfakta mı? Hayır. İşte o senin o yaprak dediğin yerde yapıyor onu. Gördüğün yerde yapıyor. Altına bak, üstüne bak. Mutfak falan yok ama yapıyor. Men Adem maridan. Öteki bu duayı böylece bildikten sonra, yani insan demek ki Allah'a kul olunca ne olurmuş? Allah'a kul olunca kainatın sahibi olurmuş, efendisi olurmuş. Her şey önünde ferman duruyormuş demek ki insan. Hah, anladım hocam. Evliyaullah'ın kerametinin sebebini anladım. Ne yapıyorlar? Allah'a dayanıyorlar, bağlanıyorlar, işler tamam oluyor. Tabii o. Keramatül evliyai hakkın. Batıl mı diyeceğiz? Allah ikram etmez mi diyeceğiz? Kendisini seven, bağlanan kula Allah ikram etmez mi diyeceğiz? O ikramlarını görüp dururken. Men Adem maridan. Öteki hadis-i şerife geldik. Her kim ki bir hastayı ziyaret ederse hâda bir rahmeti. Rahmete girer. Hâda yahudu haldan girmek. Dehale manasına. Feizâ celese ileyhi. Yanına gidip oturduğu zaman hastanın gamerathu rahmeti. Gamera örtmek demek, kaplamak demek. Yani boyunu aşıp kaplamak demek. Rahmet onun boyunu aşıp kaplar böyle. Hastanın yanına oturdu diye. Sevdi kardeşini ziyarete gitti, rahmet çekti. Yanına oturduğu zaman rahmet üstünü aşar. Her tarafını kaplar. Fe'in adehu min evvelin nehar. Eğer günün evvelki vaktinde hastayı ziyaret etmişse, istagfere lehu seb'une elfe melekin hatta yümsiye. Akşamı buluncaya kadar 70 bin melek ona tevbe istiğfar eder. Bu Müslüman, muhabbetli bir Müslüman, kardeşini ziyaret etti sevgisinden, o hastanın gönlünü aldı diye 70 bin melek Allah-u Teala Hazretlerine, ya Rabbi bu kulunu affı mağfiret eyle diye istiğfar eder. Ve in adehu ahiren nehar. Günün ahir vaktinde, sonunda, ikindide neyse, akşama doğru ziyaret etmişse, istagfere lehu seb'une elfe melekin hatta yusbiha, sabahı buluncaya kadar 70 bin melek ona istiğfar eder, tevbe istiğfar eder. Kıyla ya Resulallah, haza lil a'idir. Fema lil marid. Ya Resulallah dediler. Sahabe-i kiramın böyle güzel şeyleri var. Böyle anlamak için sorguları. Diyorlar ki ya Resulallah, bu ziyaretçiye, hastaya ne var diyorlar. Yani baktılar şimdi ziyaretçi çok sevap kazanıyor. Resulullah Efendimiz'e sormuşlar. Bu ziyaretçiye böyle, hastaya ne var? Peygamber Efendimiz buyurdu ki gâle ez'âfu hâzâ. Bunun kat kat fazlası. Kat kat fazlası var. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadisi şerifte. Bu hususta çok hadisi şerifler vardır. Ben daha önceki derslerde de bazı vesilelerle bunları size sırası geldikçe anlattığımı hatırlıyorum. Demek ki insan hasta ziyaret ettiği zaman hem kendisi kâra giriyor, hem de o hastayı maddi manevi kârlara sokuyor. Bunun da temeli, aslı esası Müslümanın Müslümanı sevmesi. Oradan kaynaklanıyor. Şimdi biz birbirimizi seven insanlar olsak. Hocam hiç sevmez miyiz birbirimizi? Gel de sen bana sor. Hakikaten seven olsa, seven insanın hali başkadır, bakışı başkadır. Ananın bir evlada sevgisi, bakışı nasıldır? Kusurunu bile görmez. Kuzguna yavrusu şirin görünür derler. Kuzgun kapkara, karga ama tatlı görünür, şirin görünür, hoş görünür. Kusurunu görmez. O ananın şefkatini böyle bakışından sezer insan. Sonra ne diyor o şeyde, her gün okuyoruz ya bir parçasını, kasideyi bir ede. Nasıl saklarsın muhabbetini diyor. Sana iki tane şahit varken gözlerinden efendim akan yaşlar şahitken diye şey yapıyor. İnsanın gözünden yani sevgisi belli olur. Seven insan böyle yapmaz. Biz birbirimizi sevmiyoruz, biz İslam'ı bilmiyoruz. İslam'ı iyi bilmiyoruz. Bilsek böyle olmaz. Gıybet etmeyiz, dedikodu etmeyiz, aleyhimize çalışmayız birbirimizin, efendim malını çarçur etmeyiz, yağmalamayız, üzecek söz söylemeyiz. Hep yapıldığına göre İslam'ı iyi bilmiyor. Neden? Bunun da kabahati döner dolaşır arkadaşlar, kardeşler. İslam'ı öğretmemekte, öğretmeyenlere, öğretmeme durumuna düşürenlere gelir. Vebali oraya gelir. Bu İslam hayattır. Kalplerin hayatıdır. İslam bir kalbe geldi mi kalp dirilir. Kalp dirildi mi insan müstesna bir insan olur. Allah'ın iyi kulu bulunmaz bir cevherdir. O bir köye, bir kasabaya, bir şehre bir iyi insan götür o maya. Hani kasenin içine küçücük bir fincan hamur koyuyorsun da ötekilere maya oluyor ya. Bütün orası iyi olur. Yani iyi insanlar etrafına 7 mahalleye faydası olur. Beldesine faydası olur. İçkiyi kaldırır bulunduğu yerden, kumarı kaldırır bulunduğu yerden, zinayı kaldırır bulunduğu yerden. Biz bir kasabada askerlik yapmaya gittik. Hiç içki satılmıyordu. Birisini tanıştırdılar, hocam tanıştıralım, lokantacı filanca. Eskiden lokantasında içki satılırdı, sonra tevbe etti, satmıyor dedi. E hocam satılsa ne olur yani 20. yüzyılda demokratik bir ülkede bulunuyoruz da yani içki satılsa ne olur? İyi ama kardeşim içkili araba kullanıyor. Bak resmi vardı gazetede. Düğünde çok içki içmiş. Ondan sonra arabayı kendisi kullanıyormuş güvey. Çarpmışlar. Gelin komada, kendisi nerede kim bilir. Ak gelinlik kıpkırmızı oldu. Olur ya. Allah'a isyanla hayır bereket gelir mi? Biz bunu bildiğimiz için söylüyoruz. Allah-u Teala Hazretleri kullarını herkesten iyi bildiği için söylüyor. Şimdi eğri bir şey söylemeyelim mi zararlı diye? Yani hürriyet varsa çalma hürriyeti var mı? Çırpma hürriyeti var mı? Hürriyet varsa efendim kötülük yapma hürriyeti var mı? Tahrip hürriyeti var mı? Yok. İyi olan şeyi söyleyeceğiz. Almanlar yazıyorlar. Die Zigaretten schaden meiner Gesundheit. Sigara benim sıhhatime zararlı. Amerika'da sigara paketlerinin üstüne yazıyor. Bu madde, hem de kocaman kocaman, bu madde sağlığa zararlıdır. İlmen tespit edilmiştir. Ona göre ayağın denk alın. Bize de yazılıyormuş ama böyle gözlük takacaksın, mikroskop, teatrasız alacaksın, öyle bakacaksın. Ben bilmiyorum sigara paketini. Üstünde evirin çevirin kullanan içen varsa Allah kurtarsın. Efendim, içemez olasınız inşallah. Amin. Hayırlısıyla. Efendim, orada kenarda köşede öyle yazıyormuş orada da. Demek ki zararlı şeyi söylemek lazım. Adam hastaneyi boyladı mı, doktoru boyladı mı, ilk yasak ettiği şey sigara. İçki, aman içme filan diye. Doktor söylüyor, biz de maneviyat doktoruyuz, biz de söylüyoruz. İçmeyin bunu. İçmeyin bunları. Satmayın, almayın, imal etmeyin, içmeyin, alıştırmayın. Zararlı. Her şeye zararlı. Allah'ın helalleri var. Çarşıyı pazarı bir dolaş, içiniz açılsın. Bir çarşamba pazarına gidin. Kırmızı domatesler, efendim bilmem turuncu portakallar, efendim sarı renkli limonlar, yemyeşil efendim maydanozlar, şunlar bunlar, insan ağzı sulanıyor. Ya Allah'ın bu kadar helali varken niye harama gidiyor? Niye harama gidiyor insanlar bu kadar helal varken? Bunun cevabını siz kendiniz bulun. Fatiha-i Şerife mal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم بلطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ya Rabbi, kardeşlerimizin okumuş olduğu 5 adet hatmi şerifi ve yine kardeşlerimiz tarafından çekilmiş olan 290 bin adet kelime-i tevhidi lütfunla kereminle sair ibadet ve taatlerimizle, dualarımızla kabul eyle Ya Rabbi. Rahmetine, ikramına, ihsanına, lütfuna, keremine vesile eyle Ya Rabbi. Hasıl olan ücuru mensubatı evvelen ve hasaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik ya Rabbi şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimizin sevgisine, teveccühüne, iltifatına cümlemizi mazhar eyle. Sünnetine uyup rızasını kazanıp şehit sevaplarına nail olmayı bizlere nasip eyle. Cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da dereceleri üzere ikram eyle. Hasreten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan veresi-i enbiya, ulema-i izam ve meşayih-i kiramımızın, Turku Aliye'mizin silsilelerine mensup saadat ve meşayihimizin ruhlarına ve halifelerinin, müddelinin, mühüblerinin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Hatimler okuyan, kelime-i tevhidleri çeken kardeşlerimizin ve cümlemizin ahirete göçmüş olan yakınlarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın ve bunları okurken şart kıldığımız kimselerin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Şu beldelerin fatihlerinin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş ne kadar mümin kulun varsa ya Rabbi onların ruhlarını da hissemendü hissedar eyle. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Ya Rabbi hem bizim hem onların derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbi bizlere tevfikini refik eyle. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Sevdiğin bir tarzda ömür sürmeyi nasip eyle. Ya Rabbi hastalarımıza şifa ihsan eyle. Dertlilerimize deva ihsan eyle. Bizi hayırlarla meşgul eyle. Amin. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Amin. Şerlerden bizleri hıfz eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerrinden bizleri mahfuz eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayrına nimetine bizleri nail eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ailelerimizi saadet hane eyle. Amin. Yuvalarımızı devlet hane eyle. Amin. Ya Rabbi evlatlarımızı İslam'a göre yetiştirmeyi nasip eyle. Amin. Zürriyetlerimizi de sevdiğin, razı olduğun salih kullar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin cümlemize helal rızıklar nasip eyle. Amin. Haramlardan bizleri koru ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi imanı kamil ile yaşattığın gibi iman ile ahirete göçmeyi de nasip eyle. Amin. Ya Rabbi beldelerimizi, diğer Müslüman kardeşlerimizin diyarlarını her çeşit felaketlerden, afetlerden, musibetlerden ve hasaten düşmanlardan hıfz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi düşmanların istilasına uğramış beldelerimizi tekrar kurtarmayı nasip eyle. Esir kardeşlerimizi esaretten halas eyle. Mağdur kardeşlerimizi gadirden kurtar. Mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtar. Ya Rabbel Alemin ümmeti Muhammed'e umumen rahmet. Ya Rabbi sen bizlere kafisin. Bize sana layıkıyla tevekkül edip sana iltica etmekte yardım eyle. Bize senin verdiğin nimetlere şükretmekte yardım eyle. Amin. Seni zikretmekte yardım eyle. Amin. Hüsnü ibadetine bizleri muvaffak eyle. Amin. Son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyibe-i münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek iman ile Kur'an ile göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eylediğin gibi ilk girenlerle bizi cennetine dahil eyle ya Rabbi. Cennet içre bizleri Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa Hazretlerine komşu eyle ya Rabbi. Senin cemali bağ kemaline eren bahtiyar kullarının zümretine bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esma-ikel hüsna ve Habibikel Müşteba Muhammedin Mustafa. Amin. Ve bi hürmeti hatematil Kur'anil Azim. Amin. Ve bi hürmeti hatematil Tehlilil Azim. Amin. Ve bi hürmeti esrar Suretil Fatiha.